اگر ہدایت شارحینو کڑے را صحوہ دیتو ہوئی ذہاب صورت من القوت المدرکہ چی دا قوت مدرکہ نا دا قوت مدرکہ چی دا دین شکل بالکل ختم شی دیتا صحوہ ہوئی اور نسیان دیتو ہوئی چی دا قوت حافظین آگا ختم شی دیتا بیا نسیان ہوئی اگر کبیات تو حاصلین و اغیل قصب جدید پکاری آیا و خطا صورت خو باقی دے ارادر دے یو سیز دا خبر یو شان دے رکھ لینا او باسے او غدا نا خطا شو نا بلشان دے او باسے لب التفات دے ہوتا نشتا قصد و ارادر دا غشان دے ندا نا دے تا خطا بے رکی گی خطا یا کم ستاسو خطا گانے وسنزید المحسنین مخکنو احسانات سر بیو احسان در بانے داو کم محسن چاہتا ہوئی مغسرین دا محسن مانا کی من صحح عقد توحیده و احسن سیاست نفسه و اقبل على اداء فرائضه و کف المسلمین شره فهو محسن محسن اگر چاہتا ہوئی چی عقیده دا توحید وی دویم اگر چی کم سیاست کی اگر دیر مدیداری زان سر چی دا کم دا خپل زان استعمال لے اگر دیر خکولی فرائض ادا کوی مسلمانان اغیت الشر نرسوی دا ټول کاتی چې راجمه کې دته محسن وی لیکيږي پس نزيد المحسنين دا د وو حکمونه وشو یو حکم ورته داو شو چې وینا داسې کوي او دوی حکم داو شو چې کار داسې کوي اوس عیناد د بنی اسرائیلو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل کې واغستا غا چا چې ظلم یې کړو وینا به داغ نه چې دې ته ویل شي وا فبدل کی واغس یا فبدل الذين ظلموا قولا بغير الذي قيل لهم بدل کا غچا چ ظلمے کڑو وینا بے داغ ناش دی تویل شی وا غیر الذي بغير الذي دی توی منصوب بنزع الخافض بارشتا اگے لر کڑتے نظر ای زوار کو فبدل الذين ظلموا بدل کی واغس ظالمان وینا بے داغ ناش دی تویل شی وا ثمرت تکذیب فانزلنا على الذين ظلموا نازل كم ظالمانو رجزنا یو خطرناک عذاب سخت عذاب تنوین د تعظیم د پاره د تحویل د پاره دی من السماء د پور تنا بما كانوا يفسقون فدی وجا چ دینا فرمانی کولا یو وخت دو وخت نه دی د عدد جو کړو بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا مونږ مان دا سوکړه چې اشکال هغه ختم کړو فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم چې سی وتویلو هغه بدل کړو او داغه په دې باندې بل سره وړ دا مطلب نه لري چې سر نه کار پرې خور تبدیلی دیته وي کار یې کړی دی سجده یې کړی دا په چې څنګه وتویلو اک شانتی نه دا کړی خبره د خلینو او باسلی دا په چې څنګه وتویلو اک شانتی نه دا باسلی دیته ویل کیږي تبدیلی فبدل الذين ظلموا قولا بغير الذي قيل لهم اسان خبرهم دغرا ابو البقاء پکې او توجیه بل کړی دا هغه وی دا بدل د قال معنا باندې حمل کا فقال الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم علامہ علوسی وی دا غیر په معنا را بدل کا فبدل الذين ظلموا قولا بدل الذي قيل لهم بدل الذي قيل لهم بهر صورت خدا آیت کریمه مطلب دار هو تو چی دی قول بدل کا دے ندی ویدی چی پیلے بدل کو کنا قول مطلب دا حتت ان کے تبدیلی راوستلا اور سجدن کے تبدیلی راوستلا کنا اغیم راوستلا سجدن کے ان تبدیلی راوستلا فلیکن اغا پا طریقی دا دلالت النصر دے دے کہ مراد دے اللذین ظلمو ظالمان پا اغا خلق دی چی غیر شرع قول اور شرع فیل اغا بدلوی ذکر خو تفسیر قرطبی کے تدا مسئلہ رو باسلہ چھ دیتا سو چکا چھ اگی یو حتتن ہوئے حتتن پدے حنتتن ہوئے حنتتن یو ننے سیوا کو زادو حرفن فی الکلام فکلام کے صرف یو حرف سیوا کو حتتن کے یو نن سیوا کو نو دیتے دوزل ظالمان ہوئے فبدل اللذین ظلمو علی اللذین ظلمو ڈبل ظالمان شو او یو ذلی و تفاسقان ہوئے بما کانو یفسقون دا شرع قول چی سوک بدلی اگر چی یو ٹکے بدل کو ڈبل ظالمان دی او فاسقان دی نور پسی غوی دا دین دا مسلم معلوم اشوا ان الزیادة فی الدین والابتداء فی الشریعت، کہ او سڑے پا دین کے زیادت پیدا کی او پا شریعت کے بدت پیدا کی، دا ډیر خطرناک صورت تے. زکا چی دی لکم سزا قرآن بیان کرا، حادا فی تغییر کلمت، صرف یو کلمہ وچی دا توبے نکم عبارت وا. فما ظنک بتغییر ما هو من صفات المعبود، چی سوک دا معبود و دا اللہ ټول صفات بدلی، دا غی سڑی بس حالی. یو دویم تے غدا مسئلہ رو باسی، والقول انقصو من العمل، دا قول چلے دا انقص دے دا عملنا، قول کم دے او عمل چلے ندا دا غی نا اچھت دے، نو پاگی کم کی دون سدا دا، نو کا عمل اوران کو دا شر مطابق عمل اونکو، شارع یو شانتے ہے ات خول دے دہے ات بدل کو، یو طریقے خول دا او دا طریقہ بدل اکڑا، ویچ دا اگا چابا صحالی. والقول انقص من العمل، فکیف بالتبدیل والتغییر فر فیلے، نکسو کو تبدیلی فیو کار کراولی، ناغا خود دینا دبل گنانگار دے. یو خود شریعت یو حکم معنوی تبدیلی پا دادی طریقے سر راولی چی روح ولا نقرابی، نداغی اجازت شتا مثلا زکاة پچا باندے فرس شوی دے، روپے اشرفے جی خواگا پاگے باندے غوڑی علی او پاگے باندے اڑا اخلی او اگر غریبانانو لرسی یا کپڑا اخلی، تبدیلی پا دے مانا کی، نو ددے خو فقہاء کرام اجازت را ورکوی، زکا دے دے کہ اگر مقصد چلے پائے کسی تبدیلی وغیرہ اگر آنگ للا. لیکن چکم د شرع مسلی دی پائے کے تبدیلی راولی نا بنکی، آکام النفائس دا علامہ عبدالحی صاحب کتاب دے اور دیر پخا دا نور الانوار پا اخیر کے دار سالے و سر گنڈلے وا، اور وہ صداغ کم رسائل مجموعہ چاپ دی پائے کے داشتا، آپ ادے کے دالی کلی دی چ خود ببا پار وے جب وے بغیر دا ربینا خود با ویل دیتا ثواب ویل گنل دا بدت دا غلی کلی دی. پخا بخل کو خود بیوے پا پختو کے بیوے بریت اگدکڑے گیر کلا زان مردود کڑے محملا ستادا مخ یاد اسپی سر دے دا دنیا آخر سفر دے تا خود بیوے وسم باد خلق پختو کے خود بوی دے جمعے پورت باندے متبعین سنتم جانتا ہوئی لیکن خود با پا پختو کے ہوئی علامہ عبدالحیم دیر پیش کی فعلام عبدالحیدہ ویلی دی چی دا کاروائی چی دا دا بدعات دے آکام النفائس کیوں لی کلی دی او دا غو پا دغی رسائلو کی خطبی راج مکڑی دی الخطب اللکنوی تا عبدالحیل اکنوی نپائے کی دا ویلی دی چی دا کار خلاف سنت دی. اس یو مذاکرہ چی تشوی دا او پائے کی چاویلی دی چی یر دا خطبہ پا عربے کی دا او دا پا پختو کے ندا پا پختو کے چکین دا چک ندا خدا را چکے سٹے پٹ کردے دیکھ کارکی گی نو سو کوشش دے روشے چی آکے سٹ دیکھ کارشی او ری دلی دی کسانو آکے سٹے مو ری دلی دے لیکن آکے سٹ لا پلاس نرازی نو گویا خبرم دکشوالا چی پختو کے خطبہ وائل مولانا عبدالحی سیب لکی چی دا بدعت ادا خو پا ات بیان کے شیخ المنحج پا خفلوم لکلی دی چ خطبہ بغیر دا عربینا چ سو کوین دیب دا بدعاتو پا زیل کرا وسترا دای چ کم فرشتے پائے کرا وسترا یا بعد خلق چ دی تبدیلی دا سی پی اللهم انت السلام ومنک السلام ونوی الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام مولا علی قاری لکلی دی المرقات مشکات شریف شرح کے مرقات المفاتیح کے چ دا سگو خل کو جوڑی کڑی دی دا ٹکڑے شرع کے دانشتا دے پکے اس گنڈلی دی فبدل اللذین ظلمو ظالمانو دا ظلم کڑے دے شیل راشا اغید بانگ پا میانس کے اشہد ان علی ولی اللہ ووسیع رسول اللہ فبدل اللذین ظلمو بریل راشا ایچی کل بانگ شروع کینوی با الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ نبی اللہ اکبر اکثر چلی سپیکر نی بیا نکی چی سوکو سر نی و چلی سپیکری ندا دے لکی چی بل پیویزس فضو ما کل کل کل کل عبادت دیر پارکی عبادت خون نرکو چی سکی اگر دیر پارکی چی بل پیوز وزی جال حق کلی کلی دی بریلی چی یا رسول اللہ کے جائز دیو کہ ناجائز خوایا دا بل پی سوزی دے بندے پی سوزی نوایا یا رسول اللہ دیر دیر وایا ای چی کل بانگ شروع کی بدے پنجاب کے دا تری کرا نمخ کیوی الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ دا سی سخ خلق دے بد نرے محققین خلق دے خو اغی کل کل یو روایت گوری نپائے کہ یو ٹکی نیو دیوی چی دا یو ٹکشتا او غٹکی بیا چلی گی ناغا ام پا کارداری چی لرشی تے مثال لدے مجموع فتاور شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیر لوے سڑے رہے خو معصوم خو ندے پیغمبر خو ندے بل ادا چی کل ادے ابن تیمیہ او دے امام بنیفہ مقابل ادا چی مونگو ابن تیمیہ نالو سڑے لوے رہے کارنامے اڈیر دی خو لیکن دے امام بنیفہ با مقابلہ کی مونگو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نالو نو چی دے سعودی نا کم فتاوہ مفت راضی دا نوے نوے جلدونا دا پا ار جلد کے پا ہر پانا کے وسراغ سفا زڑاوں لکلی دا چی چا سر نوی نا زڑا پا کے پا خپلا معلومی گی سفی اے کے معلومی گی دے وسر لکلی چی زڑا نسخہ دارا و نوے دارا پا مجموعات الفتاوہ کے دا کم چی شائکی گی دیر نوے مقدار کے رومبنے جلد 192 سفرہ اغوی وفی صحیح البخاری پا صحیح بخاری کی دی صحیح بخاری نو میواغس کا پا صحیح بخاری کی دی چھے کلا بانگوی رشی داغین پس با دعا گواری اللہم ربا ہاذہ الدعوت التامة والصلاة القائمة آت محمدن الوسیلتا والفضیلتا والدرجة الرفیعتا دائی پا بخاری کی دی سو کوئی ابن تیمیہ رحمہ اللہ غنطہ کے سڑی ہوئی انسان نے خطا کی گی سرد انکا لا تخلف المعاد لکلی دی انکا لا تخلف المعاد دا بوی وی اللہم ربا هذه الدعوت التامة والصلاة القائمة آت محمدن الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة او انکا لا تخلف المعاد بیا چی دا دے کم محقق دے دا فتاوے نا آغا تخریج کی لکی لاندے بخاری فی الازان چھے بخاری دا ازان پا باس کے دا روایت راوڑے دے حال دارے چھے بخارے کے دا ٹکے اڑشتہ دے دا ابن تیمیہ رحمہ اللہ خولی کل چھے با بخاری کی دی اور محققم ہوئے اوالے ہم ورکڑا چھے پازان کے گورا پچھے پازان کے گورے نے نشتا پکے ود درجہ تر رفیعہ تا پکے نشتا ندا پکے لکا ندی ویل پکارا ود درجہ تر رفیعہ یو تن دے یو بل محقق دے دا غیو کتاب دے المجموعہ دا ضعیف و موضوعی روایت باندے غباس کی ناغا پا 300 صفحہ باندے دا لکلی دی چھ دا روایت چھ دے حافظ سخاوی بی ملا علی قاری بی او پلانی او پلانی وی چھ دا موضوعی تکرے پاکی ود درجہ تر رفیعہ دا پا صحیح روایت کے بخاری پرے دا فائز صحیح روایت کے اغنشتا دا آغا الفاظ بیاداری اذان کی دعا میں اسے گسیڑا گیا ہے دے پا کیسے رامنڈل دے حالانکہ روایات کے اس کا وجود تک نہیں ددی وجود ہم نشتا او حافظ ابن حجر ہوئی او علامہ شامیم لکلی دی چھے اد درجہ تر رفیعہ پکی نشتا لیکن اگر نم نشی خولے دانا چھے معلوم ورتا نہ دے سڑے و تخ معلوم دے فاگر نم نشی خولے جدا ابن تیمیہ ویلی دی چھے اد درجہ تر رفیعہ پا بخاری کی دی او پتاوہ کی چاپ کی گی او چھتا پکینا نور اگر دیر مڑا نہیں دے تا سونا علماء چلی دے پا مخر آغست ری یو یو پلانکی ویری دی پلانکی ویری دی تکی عثمانی ویری دی مولانا سر پراز ویری دی اور پنجپیر شیخ ویری تردے پور شیخ المناجی پکم ذکر کرے جگہ ویری دی دا ویری دی طول نمون آگا اخلی ادھر تغلے دے سے چل لے نو او دا انکا لا تخلف المیعاد دے خوپے او بلخ پل کتاب کی ویری دی چی دا پکی نشتا دائے ورطا پتا را ابن تیمیہ رحمہ اللہ پکے انکا لا تخلف المیعاد او ادرجہ تر رفیعہ اغا راوس پیرا نو چه سون ٹکی دی ٹکی با اک شانتے برابر ساتے دین چه دے دا شربت نرے چه سون گوڑا پکے چه ندون خوگی گی دیکھ با پورے او میچ برابر ساتے چه سمرے دا تویری دی او سنگے دا تویری دی نا کشانتے بکے دا چر تنشتا چه و افوز امری الاللہ ان اللہ بصیرم بالعباد بسل زل ویر ماخام نرستو دا نشتا ویری دی پا جیل کے اذکار اورادو کے داشتا چه و افوز امری الاللہ ان اللہ بصیرم بالعباد چه کم وقت دا تخول دے سونے دا تخول دی نا اکد دوارو خبر خیال بساتے دا کم او دا کیف فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا ثمرة التكذيب نازل كمونغا ظالمانو رجزنا من السماء عذاب من السماء دو آسماننا وجسر بما كانوا يفسقون فدي وجا كانوا يفسقون شدينا فرماني كولا وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر أتنى متنو ندا پکې اخیری نعمت ته اتم دا تکمیل دا دو باندې د ژوند دو د میدان تی د ژوند تکمیل دا بس نو اتم نعمتوم دی وایز استقا موسی لقومه وایز استقا کله چې وبو وختله موسی علی السلام لقومه د پاره د خپل قوم په میدان تی کې امام راضی دی په میدان تی کې اجازت وته الله ورک فقل نضرب بعصاك الحجر وی مونگا اوها پخپل امسا سرا الحجر دا گتا اندماج دی پکی وی و حلا امسی را واغستل و گتل رو بغولا فن فجرت من اسنتا عشرت اینا فس رووت لی من هور دغی گتنا اسنتا عشرت اینا دولسو چنیم دا دولسو لی رووت حکمت دا تعددو قد علما کلو ناس مشربهم فتاکیت سرا علما پتوا کلو ناسن هر یوی ڈلتا معلوم هر یوی ڈلتا پی جندلا هر یوی ڈلی مشربهم خپل گدر چه رکم گدر نخلق و بسکین اغاو پی جنی کنه دا چا خواد گدر نی معلوم چه دا پا کم بان خلای خیرا اوی منگا کلو و شربو من رزق اللہ خوری اوز که دا اللہ دا رزقنا ولا تعصو فی الارض مفسدین و مگر دے پز مکا که دا سی حال که چه پساد کون کیه و ایز استسقا موسیٰ لقومی دا لام دا علت واخلا لأجل قومه قوم اتقیو نداغی دا پارے او بو غختلے استسقا دا یو عمل لے چکلا او بو کمی باران نکی گی نو مسئلہ دار چے دا اللہ ندیو گواڑی فن فجرتو دا فاعت فرا عبارت کی حضف اندماج چے وطمونگو فزربا فن فجرتو ان فجرتو ان بجستو دا پا یو مانا بانے بعد مفسرین ویدی اباد علماء پاک فرق کرے دے انبجاس دا پا ابتدا کی اسے غا لگ لگ چرا دی او انفجار دا چھ ڈیر ڈیر رازی قرآن کریم بل دے ویر دی فم بجسط من حسنتا عشرتا اینا او دلتوی فن فجرتا ولی دا مقام دا نعمتون دے کانا دا خو آخر نعمت ذکر کیا تم دا نعمتو تکمیل دارا خن احمد داری چو بری ڈیری نیم بجاس نا ذکر کی چاسے نو گونتا کے ہو لگ گونتا کے ہو بوے نا ڈیرے ہو بوے بیدلے نزکے ہوئے فن فجرتا ہو من حسنتا عشرتا اینا دا اسنتا عشرتا دا ان فجرت دا پارا فائل لے فن فجرت من حسنتا عشرتا اینا دولس چینے چکلے منو سلوہ خوڑلو منو سلوہ ادوارو خوڑلو نہ خلق چ خوراک کی نہ بیا تگی کی کنا نہ دو وہ تو ضرورت ہو نہ دو وہ مطالبہ ہے اکڑلا اختلاف پکیر جدا رقم وقت خبر ده ما وی امام راضی پاوال سرا غبی ال الاقرب ان ذالک وقع فی التیه دیر نزد دا خبر ده چدا تیه میدان تیه واقع را د موسی علیہ الصلوۃ والسلام عصا فقل نضرب بعصاک البحر تفسیر قرطبی ولما نم یخر ما شاء دا امسے چوا گورا امسا کے اور سٹک کے فرق دے یور موسیٰ علیہ السلام اسارا ایو سٹک دے دیدوالو کے فرق دے دا اکیل پارا چی کمشی نو داغے لاس کے خط گونتا کی زکا پائے پندوس والی کی گی او امسا چی داغے لاس کے برے زکا پا لاس کی نیولی کی گی دیدوالو کے فرق دے دا اعصاب مبارک بعد خلکو ډیر خبرې کړې دي دا ویل دي چې اره دا سونه وګدوا نو ډیر لوی مبالغه کړې ده او چا ویل دي چې د شپې به رڼام کوله بیټری وا او چا پکې دا ویل دي چې دا اسوار جنت نه راغلي و سلسله وار پیغمبرانو راتلنه شعیب علیہ السلام ته ویلو شو ناغه خپل زوم لور کړ موسی علیہ السلام لا دې ته وی غپ شپ دا ټول خبره ثابت نه امام راضی وی السکوت عن هذه المباحث واجبنا لانه ليس فيها نص متواتر پدې کې څه نص دا څه متواتر نشته نه د دې مباحث له غلې پاتشه پدې کړه خبره مکو بل لا چې دې سره د عمل سره تعلق نشته هر سونا گذ چوب دو ہم ساتھ پی سکے دا حجر کم حجر و الحجر نچا خدا خاص الف لام عہدی غستر لکہ سعید بن جبیر چھ پکم بانے موسیٰ علیہ السلام یہ عورت جامع یخوی لیکن دا حسن سے قول لارے چھ دا عام گٹا کا خاص گٹا ندا او غوی ہذا اظہر فی الحجہ پا دلیل کے بدا خبر گٹی نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې ګټا فدی گزارو کن او بروزی سر سید احمق خان د معجزاتو نه انکار کړی دی ناغوی د دې آیت دا مطلب دی چې موسیٰ علیہ السلام ته ویل چې امسا والا پرې غرونو کې ګردا نه چې ته چشمه برته ملو شي نه د التن ولا او برا شلوا دا خو غم کولی شي سر سید احمد خان دا خو یو ګجر کولی شي چې ګرځي او چینه کم ځای یې داغه نه او بروړي دا معجزه رس کمې شولا دلتا معجزہ ذکر کیا غاصل کہ معجزہ نہ منی دا پیغمبر یوے نہ منی تاویلو نہ پکی کی موسیٰ علیہ السلام لا ابا اللہ را گٹ نہ رو باسلے تفسیر قرطبی کی دین زمونگ دا نبی دیر لویا معجزہ وا دا غد گت مبارک نہ ابا راو تیری دا تون نہ مبارک ابا غری چی دا نبی علیہ السلام دا گت نہ راو تیری ادا پا صحیح حدیث سر ثابت ادھے جاکہ تفسیر قرطبی میں نکلی دین زکا چغوی د غټه نه کوبر او زینه غټه صدا ته خاص خبره ځکه نه لري چې غټه بیا هم د خورې د جن سره له تعلق ساتي خو لیکن غخه فلی او پټي او دوکي د دې کو د خورې سره اړو تعلق نشته او د دې د منځ نه دا وو نبی علی السلام لرا وتیری نو گویا دغه اکمل او تمام معجزه د محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم هغه دا نسائی پر روایت کې راځي نبی علیہ السلام پلوخی کے پلاس مبارک کے خود ہو نہ صحابی بھی فلقد رأیت الماء يتفجر من بین اصابعه ما پیغمبر لیدو چ دا غد گت مبارک نہ دا او بس می را روان شولے او پیغمبر وی حی علی الطہور راضی او دسونه پہ اوکے دونوں بوی جابر رضی اللہ تعالی عنہ تہ پوچھ کم کون تم یوم دین تاسو پتہ گورا سو کسان وے نبی مونگا پنجل لسو یوم نیم زر کسان وو نہ زمون د نبی علیہ السلام پرم د دیر خم معجزہ اللہ رب العزت دا غد لاسونو نہ راخ کار کړی د کم د موسی علیہ السلام پروا دولس چینه دیر پر ارس دولس دولس لار ولم دولس وی سمندر کې کدی په جنگونه ډیر کول اوس په سمندر کې روان دی الته په جنگ شو په پدیلار مرادا او پدیلار رادا نه بیا بچا سو کول داسې د ابو زوینه ولا جدا کړل چې او بل سره جنگ نکړي دیوته ویلو چکلو اشربو من رزق اللہ خورے اس کے مخبا دا پکی اومن چھ قلنا لہم کلو اشربو منگا دیتا ہوئے چھ خورے اس کے من رزق اللہ من لابتداء الغایت یار تبعیزو دا رزق دا اللہ نام دیتے من رزق اللہ زکا ہوئے چھ پا دیکی دا دی دا لا سنو دا کار کسب وغیرہ دخلنو ولا تعصو فی الارض مفسدین او مگر دے پزمکا کے فساد کا ان کی دا سے اوبج پائے کہ حرام و شائبہ نشتا تفسیر قرطبی بھی دا سکے نو پکار داری چھ فساد بیا نکوائے دے سر دا نعمتون سر تو رسیدل دا ولا تاسو فی الارد مفسدین مانے خبر ختم کرا سمطلب ولا تاسو ستاسو نا دا خیر امید نشتا خو نقصان مرا رسوائے دا خیر امید توبہ شکو دا سپی دی رانا کورے کا خیر پر دوا ٹکڑا بیا راکے آنا خو سپی را پسی شوی دی ولا تعصوا في الارض مفسدين فزمك كتاسو فدنيا كتاسو فساد ما كوي ويس قلتم يا موسى ذم نقمت بذكر كي او پدي سر بدا نو ختمي رست ان الذين امنوا سر بتتم راضي دا نقمت الثاني دي د مصر چې کم ژوند پائے کې بالکل ناکامه مصری ژوند کې دی بالکل ناکامه شوی دی داغه تذکرہ کی وایس قلتم یا موسی کله چې وې تاسو اے موسی علیہ السلام لن نصبر علی طعام واحد مونږه هرگز صبر نشو کولې نشو پات کېلې علی طعام واحد ارز پر یو قسم خوراک کارو ډیر خشې شکنا خو بس من دی او سلوا من او سلوا زډیر الواله دی نو مونږه سم مطالبه کو د نور سیزونو فدع لنا ربک دعا غواړه مونږ له خپل ربنا یخرج لنا مما تنبت الارض چروبا سی زمونږه پارا داغنا چراز چرا ټکوی زمکا مم بقلها د ساګونو د دینا د سب زور دینا وقصا ایار خټکو بادرنګو د دینا وفوم یاد وګیر دینا واد سیا او د نسکو مسور د دینا وبسلها او د پیازو د دینا موسیٰ علیہ الصلات والسلام لرال چمنګ پیو تو عام صبر نشو کولے سوال لازی تو عام خو یو نو تو عام خو دو یو منو بل سلوا دته تو عام واحد ولی وے نو بعد مفسرین لکلی دی پدې اعتبار سره وے چې نو اپ دې اعتبار یو وے چې دواړه د بری نه راتل د غیبونه د اوذ کوذ نه با دا دواړه ملاویدل څنګه چې سلوا د اوذ کوذ نه ملاویدل نو دا چې د امنم د غیب په نظام سره دي تر رسیدو نو یو نوع واحد را انزال انزلنا علیکم المن والسلوى د دې وجنه دي ته طعام واحد وی دي تفسیر خازن کې دي د واحد دا مطلب دي چې په دواړو کې تبدیلی ناراضي هغه کوي او شین په یوه کې تبدیلی راځي تا خریډي وی کې دوه مورت پس بس خای لیکن دغه من او دغه سلوا چې دي په دې کې اس قسم له دا تبدیلی ناراضي ځکه چې دا آسمانی دی او آسمانی شی نه بدلیږي نو د واحدن مطلب نفی د تبدیله واخلا او تفسیر اللباب کې د عبدالرحمن بن زید بن اسلم چې هغه ضعیف راوی دی داغه قول داره چې دا من او سلوی دواړه یو ځای کول نه یو ماجونی ته جوړو ماجون جوړی کنه خلق بدری سیزه یو ځای کی نو دی من او سلوا دواړه یو ځای کول یو ماجونی ته جوړ کنه رستور ته ماجون ویل کیږي نو پدې اعتبار سره دې ته طعام واحد وی امام رازی خو یو بل خبره کړی دا لیس المراد انه واحد فی النوع دا مطلب نه دی چې دا د نوع په اعتبار سره یو شی وو لکه بعض مفسرین لیکلی دي هغه وی انه واحد فی المنهج د دې دواړو منهج یو د من او سلوا لکه یو سړی وی ان طعام فلان علی مائلتی طعام واحد د پلان کې په دسترخوان باندې یو قسم له خوراک دی زمونګه استادان داسې وي چې اصل کې شیخو د خوراک د پاره دیتا ملاوي د سلوا او د من د پاره د لذت او د طعام خوږ شي د سر هاضمه هغه کیږي هضم خرازي د مشرانو طریقه بداوا چې دی وکړه ډوډۍ وکړه نو وی به چې یو چکه ګوډه راکوس پر ګوډه د غوښتنه وته را ودا به وی چې ګوډه یو چکه راک چې هاضمه راشي کنه بیا ورپسې طریقه دا شروع شو چې حلوا و پخیدل چې مېلم براغه ډوډۍ بچاو کړل نه حلوا به تو کې خود نه بوساړه باغه واله بیا رستو پکې بل دور راغې نو بیا پکې پیرډی شروع شو دای په دې باندې خو له ټولو مطلب دارې یا میوه شروع شو چې هاضمه دې برابر شي چې دا سره خړولې دي نو دا ازموم شي ندا یو خوراکو چاہے تا سلواوی تو عام ستوی سچی سڑی خوری لکا سچی سڑی سکی نائے تا مشروب بھی لکی گی مما تم بتل اردو داغنا چزمک زرغنوی مم بقلها بقل ستوی چې رزمکه نه کم شی روزی او لا ساق له تنو سرنی ناغه ته بقل ویل کی ترکارې چې ورته مونږ وایو بقل داسې او سیز دې اول ذکر کو علامه لوسوی پدې کې حرارت هم دې پدې کې برودت هم دې پدې کې رطوبت هم دې پدې کې یبوست هم دې ترکارې چې خوري نه صحت بری خوې زکا دے کے را ٹول سیزو ندی ہاں پا ایک خراب و خشتا مولانا تانوی لکلی بایشتی زیور کے چی بات انگن پا کے را ٹول نا خراب دے دا وینم خرابی و خراب خراب خوبو نا بیا سڑے وینی خو نور ترکارے چی سدی نا دا خو خو سیزو ندی ناولی پا بقل شورو کرد زکا حرارت برودت رتوبتو ایو بوسط پا کے رمیم بقل ہا وقصائها او دا خٹکو بادرنگو دا دینام ابن ماجہ کی اور روایت تے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوئی ما دا غختل چلے گا سربر شمز کا نریوا نما دا تازہ کجور سرا بادرنگ خوڑل شورو کڑلو ندی سر دلے گا سربر شما. ابو داود کے دا خبر اشتا غختل ہوئی ابو داود ما یوزل یو ترا واغستلا یو بادرنگ میں واغستو مصر تبی تلیو ما نو اغا دیارلس لیشتی اگدوا دونے طولو او بیاوی اغا خپلا خبر اکی چی دا ما واغستن بیاوی ما لیدلی دی ورا ایتو اترجع علی البعیر ابو داود کی دی چی ما پا اوخ باندے یو سیو یا یو سمترو لیدلا نیمه یو طرف توا بی قطعاته نی نیمه یو طرف توا نیمه بل طرف توا لکه خلکو چی غد شیر آروان کری او نیم یو طرف تکی نیم بل طرف تکی چی اندید بارا برابری دونا غد او تر جاغوی چی مالی دلیلا نا قصه دونا دیارلس لیشتی اگدا قصه پا مصر که ابو داود لی دلیلا ابن کثیر کے زہر الفساد فی البر والبحر کے راضی التاید دلان دے غلی کی چھ خلق تا غنم ملو شو دڑے زمانے نہ دا غنم یو دانا چوا اگر دا کجور دا دانے برابر وا مخ کی چدا کم زم کے وے دے دیر دیر خ فصل کو دیر سیزن کول گنی پیدا کول اس اگر گنی نے پیدا کی نور چکم سے پیدا کول اگر اس نے پیدا کی میں بک لے ہاں وقصائها اور خٹکو بادرنگو دا دینا دو چیزوں نے شو دا قصے چے ذکر کرلا نو اللہ مالوسی بھی کی دے کہ دو چیزوں نے دی یو پک برودت تے بل پک رتوبت تے یو پک یخوال دے بل پک لنوال دے عرب دا محاورہ دیر استعمالی سلجتن فی خیارن لکا بادرنگ دے چی پا فریج کے خودو لکا بادرنگ اسے ہم یخ دے بادرنگ یخ دے اور فریج کی دے سر نورم یخوال پیدا کی گی دا یخ یخ سیزونا چی سوخری کا نا بیا ناراسم شی نا تا بیا دا اکبر باچا لٹ وی دیکی وقصائها برودت تے پکی اور رتوبت تے پکی دو سیزونا شو من بکرها وقصائها وفومها فوم وی دیکی کی غنم ہوتا پا غنموں کے دو صفتوں موجود دی یو پک حرارت موجود دے ابل پک یبوست موجود دے حرارت او یبوست دا غنم و ڈوڑے دا زان لخپل خوراک دے وہ چا ڈوڑے چا خورے دا ستا ہم سالن دے او ہم ڈوڑے را دا خوز دا اللہ ڈلوے نعمتو ندی ٹماٹر زان لمستقل سالن دے پیاز زان لمستقل سالن دے الو زان لمستقل سالن دے چنا زان لمستقل سالن غوخ زان لمستقل سالن پیو غوخ کی را ٹول را جمع کری اچکنی و سر اللہ جدا خوری آئی مونگا ایسو نو خوڑا لے تش دا غنم و ڈوڑے چا خورے دا ام خوراک دے یعنی ڈوڑے را ام ستارا پارا ادام و پخ کرے دے حرارت تے پکے او یبوست تے پکے وعدا سیہا دا کم نسک و دال وغیرہ چی دی سونا کسونے چی دی چانے دے کے برودت تے یبوست تے خر ڈوڑے اگر بیا چت ڈوڑے سرا غوخا خورے کڈوڑے سرا چنا خوری کڈوڑے سرا لکا گوڑی خورے یا دے سرا دا میو پیتی خورے دا طول سیزون دانی دی ڈوڑیم دانا دا دغم دانا دا تا دانا دانی سرا خورے دانا چا غوخی سرا خورے نقوان کی وعرسیہ نسک و بسلیہ حرارت و رتوبت وارا پاک موجود دی پا بسل کے پیاس کے پیاس کے دیرہ گرمی دا نمون یو استاد و اللہ دیو بخی اغوی مونتن والا یار کیوی سبق وی یو الکو ناغو دان ناجوڑا کو چی جی سبق نشم ویلے اچھا استاد با اکتن تب ویموا ترمامیٹر با تب خولا نو بیا مون معلومات کړنه پدې ترخونو کې پیاز یې خو دا ډېر ګرم دی حرارت پکې دی په پیازو کې ډېر لوی ګرمي ده او رطوبت پکې هم ده دا سيزونه بني اسرائيل او خپل زمیداری یې خوخوا نبی علیہ الصلات والسلام بعض سيزونه خوړلې دي او بعض سيزونه نه دي خوړلې ابن تیمیہ رحمہ اللہ په خپل فتاوا کې لیکي چې لا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وكل زيتونا نبی علیہ السلام زیتون نه دي خوړلې زیتون ور بار نه راتللو پتینه و زیتون خپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا دانه دي استعمال کړی دا سی د انذر مبارک یو مغلی کلی دی چې نبی علیہ الصلات والسلام چرته انذرو اغا نه دي خوړلې دا سی نور سيزونه هم ذکر کړی دي نکه نبی علیہ السلام نه دي خوړلې هم یو شی نه دي خوړلې کین انذر نه دي خوړلې خو منه کړی خو مونږ نه یو کچا خوړلې دي نن کار په منه کړی نو خوړلې جایز دي دا سيزونه دا پوره پرسته موسی علیہ الصلات والسلام لورکو چې دا مونږ له پکار دي ناغوت په جواب کې سوې دي ته وی تنبیه موسوی انکار د موسی علی السلام د موسی علی السلام خو خنوا دی خو وی راغلی دی لو چې فدع لنا زمونږ د پاره سوال وکا نو سوال ولې موسی علی السلام نه کړ خو مسله معلومه شو یو سړی ژوند دی عالم دی نیک سړی دی ستانه مرتبه کې یا کم دی یا زیات دی هغه ته دا ویل شي چې مال دوا وکا نبی علیہ السلام غونته کې استی چې کله ته نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی یا اخیو لا تنسنا فی دعائک مون په خپل دعا کې مې راو دوری مون په دعا کې مې راو دا صورت جائز ده خود دا صورت ناجائز ده کې او سړی موجودو می خوا کی عطا والا چینی دوڑا ادا وته چې مال اوس دی باندې دم اغا تس دم وایا دوارا تو کجل دین سر در جوڑ شی دانا جائز اگر چنیز دے دے سڑے جو اندے دے او لرے دے ستا آواز نوری تو اتوے چی مالا دوا کوا اوری نا ندام ناجائز دی اگر چی جو اندے دے خدام ناجائز دی او سڑے مر دے او تو ات آواز کے اخوارشتا دینا خدا کاروائی ٹک دے چی اوتن خواک استا دے او ژوند دې ته ته مال دعا وواړه ادعو لنا ربک خو لیکن موسی علیہ السلام ول دعا و نه غوښتله تنبیه ول ورکړه وته وی اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر آیا بدلوي تاسو بدل کې اخلي تاسو بالذی هو خیر اغه شی چې غاد آیا بدلوي تاسو بالذی الذی هو خیر الذي هو ادنى اغه چ ډیر معمولی دی اتستبدلون الذي هو ادنى آیت تاسو بدل کې اغه شیخ له چا غه ډیر معمولی دی بالذي هو خير په مقابله دای کې چا غه ډیر غره دی خير وی لیکيږي اشرف تا او ادنى وی لیکيږي اخس تا ګور الله تعالی ترقی در کړی دا لسم جمعات کې چې او کسی کنه اغه ما کچات نه ترا ولا ادنى ادنى دغه ته کچات نه پکا ادنى پوغت نه کچات نه دا هو کما کله انسان چې لسم تور سه دی بیا پکا چات نہ کہ سکے دون ترقی دل اللہ درکل تا بیا ٹے پر راضی پکا تبانے را کجے گے اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر اللہ چ چال دا قران او دا دین علم ورکو دا ڈیر لوے مرتبہ را تاین دے نور سیزون تن را کجے گے دون لوے مرتبہ دل اللہ درکڑا پ جنگل کی دل من او سلوا درکڑا پائے بان خوشالی گئے نا او ادنا سی زغاڑے او اعلی سی اغاں ورکو اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير خير په کوم اعتبار سره دی په دې کې څه خیریت ته جراثیم پکې خراب نشتا منو سلوا کې بغیر د کسب نه تاسو ته دا حلال رزق ملاویږي بغیر د مهنت نه د حراب شایبه پکې نشتا او جراثیم پکې نشتا دا پکې خیریت ته دا واخله خو که بیاو ما خامخا تاسو دا سی کوئی چه دا سی زون اخلی دا سی زون غواره نو زی لرشه کس شه ای بی تو مصران کس شه دی خارتا که نمانه ناراض ده فا این لکم ما سالتوم یقینا ستاسو دا پاراغ دی چه غواره ای تاسو چې تاسو کوم سيزونه غواړئ ناغه تاسو لپاره دي چې تاسو اوسو عدس خوخري نه عدس بوخره نسک دا مطلب نه لري چې دا سيزونه خراب دي سيزونه خو خدي د دې دوه سيزونه په مقابله کې خراب دي ځکه د عدس متعلق مفسرین دالی کلی دی چې دا طعام الصالحین دی روایت خو په دې کې ضعیف دی خو اصل خبره نقل کړل چې دا د صالحین او خلق طعام په دې کې هغه شهوت نشته چې کم په غوخه کړي او ابراهیم علیه السلام چې به کوم ملمستیا ورکول نه هغه به د عدس ورکول زیات روانه به داسې جنور ورکول ای به تو مصرن کوشه یو خارتا مصر نه سم مراد دی نو بعضی علماء دا ویلی دی چې هغه مصر چې کم ځای کې فرعون په ابن کثیر کې دی والحق مصر من الامصار هر یو مصر چې د امصارونه نو الته ورکوشه تاسو ته بداسې زونه هغه ملوش یره دیو ما په غلطه باندې سینو کومه لګ سوچو کو سلويخ کال ډیرو مار دی سلويخ کال کې اوسړې اډو د ګډ غوخه خوري ناغه بدا وی چې رب مال ساک پکار دی لر کر غډ وغه یو طعام ک ډیر اوچت شیو پکلونی انسان خوري نه دې طرف ته رغبت نکېږي هر کس هغه شی غواړي چې د په وطن کې دی وسره عادتي عرب تلړ شي دای خوراک پاکستانی نه خوخي هغه بدا دغه خبره کې چې پاکستانی هوټل کم لري ناغه خپل سیز لوازی هغه بخوري ځکه هغه خوراک وخت دی یاد دی مقصد دانو چې دا ټیپر مولې رې مونته ملو شي دې مقصد نو مقصد یې داو چې دې ځنګل نه په ستوري کې باندې مونږ وځو چې مونږ ته ویې به تو مصر نه اجازه ملو شي دې ځنګل نه بخلاص شو نو په دې وجه دې سيزونو سوال کړي دې زکا چې بعد علماء په دې باندې باس کړي دې چې د دې دا سوال معصیت دی او کنه دې چا ویری دې چې معصیت دی او چا ویری دې چې معصیت هغه نه دی وضربت عليهم الذله والمسكنه ومقرر كريش عليهم پدی باندې الذله ظاهری ذلت والمسكنه پستی او بدحالی باطنی ذلت ذلت ته مقرر كريش اواله چې ستوي مقرر كريش زکه چې ارنګ خبره وا خو لیکن دا سوال ولا مناسب د دې لپاره نو زکه ابن کثیر محایمی کې دې خبرې له ترجیح ورکړې ده چې موسی علی السلام ورته ویل چې نو سوال کوم انا ما سره لایق را چې تاسو لپاره داسې زنه وغواړم وضربت علیهم الذله والمسکنه ذلت او مسکنت په دې باندې اوالش ذلت ظاهری ذلت توی او مسکنت پسته او بدحاله توی وبا وخت شدی درې مسمره اوله سمره سو ذلت دا دنیوي دریما سمارا مسکنا او دریما وبا وقت شدی بغضب من الله فغضب سرا دا اللہ را طرف نام بغضب کائن من الله دا مغضوب علیهم خلق دی اشتد غضب الله فدی خلق بانی دا اللہ رب العزت دا طرف نا دیر لوی غضب وریگی دا ولی ذالکا بی انہم یکفرونا بی آیات اللہ دغا صداگانی چمخ کی ذکر شو ذالکا دغا صداگانی چه مخی ذکرو شو دیانناهم پدی وجا چهو دی چه کفر کو دا اللہ دا آیاتونو نام ویقتلون النبیینا بغیر الحق وجلی پیغمبران بغیر الحق بغیر دا شرعی جرمنا پیغمبرانی ولی وجلو تفسیر جمل کے دو وجی ذکر کردی یو وجدارا دا دنیا محبت او دوی موجدارا دا خواہش تابداری د خواهش تابعداری کولا او د دنیا محبت او د دې وجه نه پیغمبران وجلی دي هغه پیغمبران وجلی دي چې هغه جهادي پیغمبران نو دا بعد مفسرین لیکلي دي کم نبی چې مامور بالقتال او هغه دې نشي شهید کوله ځکه قران کې راځي ان لننصر رسولنا موږ بر خپل رسولانو مدد کو شعیب علی السلام زکریا علی السلام یحیی علیہ السلام د دې مبارک راضی داس نورم پیغمبران چې دی یې شهیدان کړی دي دا تفسیر قرطبی کړي فقال ابن عباس والحسن عبد الله ابن عباس او حسن بصری وی چې لم یقتل نبی قط من الانبیاء الا من لم یؤمر بالقتال. چې چرتا دی کم پیغمبر شہید کړی دی نه اگر چې هغه تر قتال حکم نو. وکل من امر بالقتال نصرا, او کم پیغمبر ته چې ویل شي چې جهاد کوه نه دا هغه امداد کړی شي. گویا تطبیق راولي د انا لننصر رسولنا, او د دې آیت په منځ کې چې ويقتلون النبیین بغیر الحق. ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله, دا ذلت او دا مسکنت او دا غضب او چې مخکې ذکر وشو په دې وجه چې ودی چې کفر کو دا الله پایاتونو او وجل به پیغمبران بغیر الحق او پناکا. د دې پنځم دا خبره و چې یره دا مونږه سي وجنو شیدان کوې. ذالک دا کفر او قتل دی ته وی علت العلت, مخکې علت شنو اوس د علت د پاره علت شو. بما عصوا پدې وجہ چې دینا فرمانی کولا د معصیت تعلق دی د دې سره چې کوم حکم ورته شوی ناغه نکی. وکانو یعتدون او دې چې د حد نه تجاوز کوو. تعدیدی ته وی چې کوم کار نه بند کړی نه داغه نه بندیږي. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الاخر, د دې او تتمه ذکر کیږي. ان الذين امنوا والذين هادوا سرا, گویا ربط ادا شو چې د مخکې لپاره تکبیله او تتمره تمام اقوام ته اوس دعوت ورکی. او الله مالوسی وی چې ربط ادارې چې ترغیب او ترهیب دا دواړه مؤثر دي. اوس لک ترغیب شروع شو د وعید نه رستو د وعد بیان دی. ان الذين امنوا, حافظ ابن تیمیه رحمه الله دا لیکلی دی کتاب الایمان کے, چھ قرآن کریم کے دو قسم آیاتون راغلی دی. مثلا رست براشی بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن, اسلام ذکر کرے دے. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دیوی دی جی پدی بانے بسیارنی ہو دی بغم جننی. بے دا آیت ذکر کرے دے ان الذین آمنوا والذین هادوا, نو دے پا آخر کیوں راضی پلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ناغی لکی چھڑوں بنی آیت کے دے اسلام او دا عمل صالح ذکر دے, او پاغیم دکا وعدہ اللہ اکرلا چلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. او دلتا پا دے آیت کے دے ایمان او دا عمل صالح ذکر دے, او پاغیم دکا وعدہ اللہ کی چھ پلہم اجرہم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ویدہ دین دا مسئلہ معلوم شولا چی ایمان او اسلام دا دیوبل سر لازم سی زن دی. او دا شانور کشمیری رحم اللہ ہم لکلی دی, صرف ایمان دا زدن شروع کی گی او پا اندامون اخکار کی گی, او اسلام دا اندامون شروع کی گی او زدن تا کزی گی. خوشی یو دے شیخ الاسلام ہوئی چی دا ایمان او دا اسلام پا منس کے تلازم دے. دغه وجه لوی چې قرآن کریم دا کفر نه دی, دے د ایمان مقابلم ذکر کړی دی او دے د اسلام مقابلم ذکر کړی دی. کفر د ایمان هم مقابل لے زده دی او کفر د اسلام هم مقابل لے. بے آیتونه پیش کړی دی. کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم, کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات. اب ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون, ایامرکم بالکفر دے اسلام مقابل یہ کفر راوڑے دے. او کیف یاد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق. نو گو یاد ایمان تعلق دے زڑ سر دے دے رو او دے اسلام دے ظاہر سر دے, خو لیکن رجعی یو طرف تا اغا راجی. او بیدہ لکلی دی چه کل کل خلق اسلام روڑی خو اغیر ظاهر په اعتبار سر روڑی دی, دا مال دا تحفظ او دا جان دا تحفظ دا پارا. لکه دا یه مثال ورکڑ دی پا مکه که چه کل اول اول خلق اسلام راوڑو طلقای مکه نبیاوی کل یو تن غال خبری پا کی دی کنی شیخ خوخ نی دا دراهم و دا وجنا شیخ الاسلام دی کی. لکه دا مؤلفت القلوبو اغیر بے دراہم ورکولو, دا سی اسلام و ایمان چې د دراهم په وجه سره یې نو شرع ولا سلغون تک اعتبار ورکی، خو لیکن دا زین نسی چې لګه سختی پر راشي یا بل ول ډیر ورکی نو بیا باغی طرف ته ځي. یو تن ول 2500 روپے ورکی نه قبل ول 3000 روپے ورکی نه بیا پکی نه اګه نه بل ول 800 ورکی نه ادی ول دغه ورکی نه گزاره بکی. شیخ الاسلام لیکي چې ایمان او اسلام دادواړه دیو بل سره متلازم دي، او بیا دا لیکلی دي چې قران کریم په مقابله کې د دواړو ذکر چې کم دیناغه کی ایمان او اسلام دا دواړه د کفر مقابل جوړي. اوس دلته کې یو اشکال بل لے. اشکال دار چې ان الذين امنوا والذين هادوا امنوا لقب در امت محمدیه، هادو لقب در امت موسویه، النصارى لقب در عیسویه، سابعین د امت ابراهیمیه. نو یهودیان که من آمن بالله نو ټیک ده، یهودیان دی ایمان راوړي، عیسایان دی ایمان راوړي، سابیان دی ایمان راوړي، خو آمنو خو ایمان راوړي دی. نو ولې وتوي ان الذين آمنوا من آمن بالله، یقینا کسان چې ایمان راوړي دی نه هی ته وی چې ته ایمان راوړ نه دی ته خو تاثیر حاصل. یهودی ایمان نه دراوړي را وړي، عیسائی او سابی نه دراوړي را وړي، خو مؤمن خو راوړي دی کنه. چې دا آمنو یې دتا او بیا ورته وی چې من آمن نه چې دا ولې. جواب اللہ مالوسی رہے تفسیر کی لکی دے سفیان سوری پا والا چھے دا آمنو منافقان دی. اول ان اللذین آمنو اگر کسان چھے زبانی مومنان دی منافقان دی، زکر منافق چھے دے دیوم دا کافر پا زمرہ کرے، او صراحتن نافقوی پا دے وجہ انوی چھے منتدہ مسئلہ اخی چھے گوارے دا منافق دا کلمے دا ایمان اس فیدہ نشتا دته وسم ایمان راوړه. ان الذين امنوا دویم جواب روح المانی کې او لباب کې موجود دی چې د دین هغه کسان مراد دي چې هغه ته حنفیون ویل کیږي. د نبی علیه السلام د بعثت نه مخکې چې چا په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو او دا غي د یهودو د باطل خبرو سره نه لګیدلا، لکه قیس بن ساعده، لکه بحیرا راهب، لکه حبیب نجار، لکه زید بن عمرو بن نفیل، لکه ورقه بن نوفل، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، یاد نجاشی غوفد. دا کسانو چې دا کم زاړه زاړه دی او دی د نبی علیہ السلام وقت موندو نو دی ته دا وی چې ګر ایمان و پدې پیغمبر روڑے من آمن بالله والیوم الاخر. دریم جواب بعد مفسرین داوی ان الذین آمنوا والذین هادوا دا آمنو پا حقیقتا ایمان بانے حمل کا دا ماضی پہ اعتبار سرا، او من آمن دا مستقبل پہ اعتبار سرا. مطلب دا شو چھے اے آمنو چاچی ایمان راوڑ دے اللذین آمنو والو، چاچی ایمان راوڑ مومنانو، تاسو تا دا خبر کی چھے گوارے پا ایمان استقامت اختیار کے، پا ایمان بانے استقامت اختیار کے، استقلال پیدا کے. نو دا من آمن باللہ دا تشو رکھا یا ایو اللذین آمنو آمنو واللذین هادو یهودیان، جیت یهودیان ہو لیوی. ابن کثیر کے وجر تسمیہ ذکر کی لئنہم یتہودون عند قراءت التوراۃ، دی چکل تورات بلستون خدی دل بلک اپزانم چکل سبق وین دا خدی را خدی ندیبم چکل تورات وین یتہودون لقیدل بخدی دل با دی وجن ورتوی. او علامہ الوسی تفسیر کی وی چ ہادا یہودو ددی خپل معنا رتابا، او دیتا یهودیان زکوی لئنهم تابو عن عبادت العجل، دسخیر عبادت ندی توبه و باسده وی. یه دا وجه ذکر کرده ده چلی یعقوب علیہ السلام مشر زوی چو داغنم یهوداو، یهودا یا یهودا ناغت رب تا نسبت ته، ون نسوارا عیسایان، دا عیسی علیہ السلام طرف تا منصوب خلق نصارا جمرا، اور دے مفرد بعد مفسرینو ذکر کردے نصران یا نصرانتن لکا ندمان و ندمانتن. چاویلی چا نصران پا دے شام کے یو کلے دے نصارا آگے طرف تا منصوب دی. اسو پی ذکر وطوی دا چا عیسیٰ علیہ السلام ویلو من انصاری الاللہ، تا اعتبار سر دیتا نصارا بھی. اللہ مالوسی لکی اسم لاصحاب عیسیٰ، بس د عیسی منون کو توی علیہ السلام زکل انہم نصروہ جی د عیسی علیہ السلام مدد کرو او ابن کثیر کے داری چی زکو توی چی از مکو آغیت ناصر وی او دیل تابادو وصابینام او صابیان دا سوک دی اللہ مالوسی وی دی با دستور و عبادت کو او دی با دا سیارات و عبادت کو وسائط و وسائل بے دا اللہ رب العزت دا عبادت پا وقت دی گنن دستور پا وساطت دا سیارات پا وساطت دا روم چے کم صابیانو ناغی دا سیارات و عبادت کردے دے سیارات چے دا کم زیروانی لکا عطارت شو زہرہ شو مریخ شو مشتری شو انور شو سپومی شو او دا ہندوستان چے کم صابیانو اغی دا سوابتو دا کم سم ستوری چی چڑکینا دا دی عبارتو نکڑی دی حسن بسریوی دا جی بخلکو صابیانو دا ہر دین میں لگ لگ شفیر آغستو او خپل دینے تجو کڑو دا سے ویلو چی منگ پا ملائکو کی یو اسرافیل علیہ السلام منو چی پیلے بو خی دا دیو جنب اخوا خونو او منگا منز بیت اللہ طرف تکو او پا کتابونو کیوں زبور خواق دے او عبادت بیوی دا ملائکو کو او الملل والنحل دا دے اوالا اللہ مالوسی ورکڑے دا چھ دا سابعین دا حنفیینو پا مقابلہ کے رازی دی دا حق نا اوڑی دری خلقو او کم چھ دا ابراہیم علیہ السلام واقعی تابدارو ناغی پا پورا یو منحج باندی ہو حافظ ابن کثیر لکلی دی فرقتم من اہل الکتاب یقرؤون الزبور دی با زبور لستو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگر فرمائی او اسحاق لا باس بذبائحهم داغی علالہ خوڑے شے نکاح و سرکول شے اگر چونکہ عراقیو دا خلق دا عراقو ناغے پاکیقت پیدا چی دا سم خلق دے کہ خراب دے سونا خراب دی لا الہ الا اللہ وے موسل کے دیر پادشیو ولیس لہم عمل ولا کتاب ولا نبی سعمل اینو کتاب و نبی اینو انے پہ رسول بان ایمان را وڑو زکا خو مشرکانو و نبی علیہ السلام تا صابی وے لانمی والا اے خو تفسیر جواہر القرآن کی دی چی دی با ابراہیم علیہ السلام مانا غور قول دارے زکا منگووے چی دا لقب دے دا امت ابراہیمیا او اللباب مفسر دالی کی چی دی عجیب خلقو دا سر دا ویختبے دا مند مند نا غستل یو درمان وی پاکے جوڑ کو منس کی چی کمزے ہو اغبے بالکل اغا صفاکو کلدانیین ورطوی لکی گی چی دا غید تردید دا پارا ابراہیم علیہ السلام راغل گوئے دستور عبادتے کو دے طول توی چی تاسو من آمن باللہ تصدیق اختیار کے ایمان روڑے معلوم شد آیت کریمہ نا چی سیکو لرے دم غلط تے چرے چاہت سے خوخی ناغدی کی کلے یہودی یہودیت خوخی او کلے عیسائی عیسائیت خوخی او کلے چاہ بلسو یو ازم و نظم خوخی نائے پسید روان چی دا کاروائی غلط را سیکو